Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Były premier, poseł Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki zrzekł się immunitetu. Ponad 1000 osób wzięło udział w konsultacjach projektu ustawy o asystencji osobistej. Przekazano ponad 400 stron uwag. Do końca kwietnia przedłużono możliwość wykonywania bezpłatnych badań w ramach programu Profilaktyka 40+. Były premier, poseł Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki zrzekł się immunitetu. Pismo w tej sprawie dotarło do marszałka Sejmu. Jutro zajmie się nim sejmowa komisja regulaminowa. Zdaniem przewodniczącego komisji Jarosława Urbaniaka ruch byłego premiera był sprytny. To unika posiedzenia komisji, czyli tego jedynego momentu, w którym społeczeństwo dowiaduje się, o co tak naprawdę wchodzi w tym, co uczynił poseł, którego prokurator żąda, żeby uchylić mu immunitet. Bo tego wystąpienia prokuratorskiego nie ma, a jak tego wystąpienia prokuratorskiego nie ma, to wniosek immunitetowy nadal pozostaje niejawny. Zainteresowany może sobie go przeczytać albo posłowie. Chodzi o sprawę wyborów kopertowych z 2020 roku. Według prokuratury Mateusz Morawiecki jako premier mógł popełnić przestępstwo, przekroczenie uprawnień, za co grozi do 3 lat więzienia. Ponad 1000 osób wzięło udział w konsultacjach projektu ustawy o asystencji osobistej. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń mówi, że przekazano łącznie ponad 400 stron uwag. 67 przedstawiło Ministerstwo Finansów. Nie tak dalej jak wczoraj. Miałem tu w tym moim gabinecie panią Majszczyk i pana Zdropa, czyli wiceministrów Ministerstwa Finansów, i rozmawialiśmy o tych uwagach. Już na tym etapie mamy prawie 50 uwag z tych 67 uwzględnionych, więc to nie jest też tak, że to nam kompletnie zaburza wszystko. Oczywiście są w tej liczbie nieuwzględnionych takie, co do których się nie zgadzamy, ale mamy takie prawo jako wnioskodawcy. Ustawa ma zagwarantować środki z budżetu państwa na pracę asystentów, którzy będą wsparciem dla osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności. W pierwszym roku na projekt zostanie przeznaczonych 1 mld zł, a w kolejnych latach ta kwota będzie rosła. Do końca kwietnia przedłużono możliwość wykonywania bezpłatnych badań w ramach programu Profilaktyka 40+. To laboratoryjne badania skierowane do osób powyżej 40 roku życia. Program umożliwia wykrycie wielu schorzeń w początkowej fazie, kiedy nie dają one jeszcze żadnych dolegliwości, mówi lekarz rodzinny Janusz Matusiak. Pozwala nam zobaczyć, czy przypadkiem nie rozwija się cukrzyca, czy funkcjonują prawidłowo nerki, czy mamy do czynienia z miażdżycą, czy nie mamy bezobjawowej dny moczanowej u mężczyzn, czy nie mamy do czynienia z istotnymi schorzeniami gruczołu krokowego, a także czy nie zachodzi podejrzenie chorób nowotworowych w przewodzie pokarmowym. Badania obejmują osoby, które nie korzystały dotąd z programu Profilaktyka 40+, albo też do czasu ich ostatnich badań minął ponad rok. Żołnierz, który nietrzeźwy strzelał w Milniku w cywilnego auta, pozostanie w areszcie, ma jednak trafić na badania psychiatryczne. Tak zdecydował Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie. Odrzucił zażalenie obrońcy Daniela H. Mecenas Marek Gawryluk mówił, że sąd drugiej instancji podzielił argumentację Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie. Przestępstwo zostało uprawdopodobnione, grozi wysoka kara podejrzanemu, istnieje obawa matactwa bądź ukrywania się, albo i tego, i tego. Natomiast też sąd wskazał na konieczność przeprowadzenia badań psychiatrycznych podejrzanego, na co ja zwracałem uwagę w swoim zażaleniu, i takie badania zostaną w najbliższym czasie wykonane. Przełożeni Daniela H. podkreślali, że podczas przyjmowania do służby, a także później dwukrotnie przechodził badania psychologiczne, które nie wykazały niczego niepokojącego. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, gruźb karalnych i przekroczenia uprawnień. Dożywocie dla napastnika w Southport latem zeszłego roku. W głośnym ataku mężczyzna zamordował 3 dziewczynki, zaatakował ponad 20 kolejnych. W liverpoolskim sądzie był nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Przed sądem bywało dziś niespokojnie. Grupka ludzi czuje gniew wobec rządu, mediów i policji. W sali sądowej głucha cisza, przerywana czasem płaczem ludzi obserwujących posiedzenie. Drastyczne szczegóły. Małe dziewczynki uciekające przed mordercą. Dziesiątki ciosów nożem, często w plecy. To była przemoc tak skrajna i poważna, że trudno jest pojąć, dlaczego do niej doszło. Jestem przekonany, że Ruda Kubana był zdeterminowany, by popełnić te przestępstwa. Gdyby tylko mógł, zabiłby wszystkie dzieci. 26 dziewczynek, a także każdego dorosłego, który stanąłby mu na drodze. To sędzia Julian Goose. Axel Ruda Kubana o ewentualne zwolnienie warunkowe może się ubiegać po ponad 51 latach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Liverpool. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po sporcie Norbert Michalak. Iga Świątek nie zagra w finale Australian Open. Polska tenisistka w półfinale przegrała z Amerykanką Madison Keys 7-5, 7-6, 6-7. Tym razem to rywalka Polki lepiej spisała się w kluczowych momentach spotkania. O przyczynach porażki mówi były tenisista, a teraz komentator Eurosportu Lech Sidor. Podjęła kilka nie najlepszych decyzji. Przesądził o tym nie najlepszy serwis, nie najlepsza jakość serwisu. W sumie też 7 podwójnych błędów w bardzo ważnych momentach. W finale Kiss zagra z liderką światowego rankingu, Białorusinką Aryną Sabalenką. To jeszcze jedna tenisowa wiadomość. Polki poznały rywalki w kwalifikacjach do finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Biało-czerwone trafiły do grupy F, której zagrają z Szwajcarkami i Ukrainkami. Turniej eliminacyjny zostanie rozegrany w kwietniu w Radomiu. Być może kibice w składzie polskiej reprezentacji zobaczą wtedy Igę Świątek. Całkiem nieźle spisał się Jeremy Sochan, reprezentant Polski dla San Antonio Spurs, rzucił 13 punktów w wygranym 140-110 meczu ligi NBA z Indiana Pacers. Spotkanie rozegrano w hali Accor Arena, bardziej znanej jako hali Bercy. Polscy szczypiorniści po nieudanym występie w fazie grupowej Mistrzostw Świata teraz walczą o Puchar Prezydenta IHF. Reprezentacja Polski w chorwackim Poreczu pokonała Kuwait 42-32, mówi rozgrywający Piotr Jędraszczyk. Było trochę nerwowo, szkoda, że wcześniej nie odpoczęliśmy i nie mogliśmy kontrolować tego meczu od początku, ale dzisiaj zwycięstwo. Wysoka obrona, myślę, że dosyć dobrze u nich funkcjonowała. Byliśmy na to przygotowani, no ale trudno się grać przeciwko takiej obronie i cieszę się, że wyszliśmy z tego cało. To była druga wygrana Polaków w walce o Puchar Prezydenta. W sobotę zagrają z Gwineą. Na koniec piłka nożna. Karol Świderski został piłkarzem Panathinaikosu Ateny. Napastnik reprezentacji Polski dołączył do zespołu z greckiej ligi na zasadzie transferu definitywnego z Charlotte FC i podpisał kontrakt do końca czerwca 2028 roku. Bramkarzem Panathinaikosu jest Bartłomiej Drągowski. W nocy jutro pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami opady śniegu, a w piątek także deszczu i deszczu ze śniegiem, w nocy mglisto. Jutro od 1 stopnia na Podhalu do 4 w centrum i 6 na zachodzie. Autopromocja. Teraz wydaje mi się, że ja pana skądś znam. A może pana głos? Z radia, prawda? Tak, zgadłam. Ale już mnie pani raczej nie usłyszy. Współczesna sztuka w świetnej obsadzie na scenie teatralnej Trójki. Mamy wolny kraj, ale przecież to nie my go wywalczyliśmy. I co z tego? Jesteśmy beneficjentami. Teatr Polskiego Radia. Wojciech Chmielewski. Jezioro Dargin. Czy wierzy pan, że to wszystko, co się panu przydarzyło, ta przyjaźń i jej koniec miało sens? W sobotę po 19:00 polecamy. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Od nowa. Dobry wieczór i dzień dobry. Już tradycyjnie, bo audycja Od nowa będzie dostępna dla państwa na stronie internetowej radiowej Trójki. Ja nazywam się Joanna Mielewczyk. Dzisiejsza gościni Anna Krasucka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dietetyk leczniczy zajmująca się dietą w oparciu o tradycyjną medycynę chińską. Dokładnie. I zanim będę prosić cię o dobre rady, chciałabym zapytać o taki moment w audycji Od nowa. Twój moment, kiedy poczułaś, że zaczynasz od nowa. No to były dwa momenty w moim życiu, a mianowicie jak miałam 20 parę lat. Mieszkałam wtedy w Niemczech. Bardzo bolał mnie kręgosłup, ale tak bolał, że nie mogłam w nocy nawet spać. I lekarze wtedy postanowili, że mam mieć przeprowadzoną operację kręgosłupa. Nie widzieli jakby innej drogi. Natomiast ja się temu nie poddałam, bo się przestraszyłam. Po prostu nie wiedziałam, jakie konsekwencje będą takiej operacji i zaczęłam szukać na własną rękę różnych innych rozwiązań. Nie miałam w ogóle pojęcia, od czego zacząć, jak zacząć. Jedyne, co mnie ratowało, to to, że się interesowałam odżywianiem od czasów nastoletnich. Natomiast w tamtych czasach nie było dostępu do takich ilości książek i internetu jak dzisiaj. W związku z tym książki, do których docierałam, no były znikome i w tych Niemczech troszeczkę więcej było tych książek. No i tam właśnie powoli zaczęłam zgłębiać temat, ponieważ moja dieta wcześniej opierała się dużo na słodyczach. No presja, chciałam się sprawdzić po studiach, no jak to młodzi ludzie, po prostu taki pęd był. Ja prawie nie jadłam posiłków, tylko właśnie jadłam dużo tych słodyczy w pracy, pomiędzy spotkaniami i tak dalej. I stąd między innymi z dużego zanieczyszczenia wynikł problem mojego kręgosłupa. Ale nikt tego z medycyny akademickiej jakby no nie patrzył na to. I tam powiedziano mi, no musi mieć pani operację. No i tak trafiałam na kolejne książki, też później trafiałam na różne osoby, które mi mówiły o swoich doświadczeniach. I tak się zaczęły właściwie moje poszukiwania i popełniałam mnóstwo błędów, upadałam bardzo często i nadal jeszcze nie byłam na tej swojej drodze. I potem przyszło tsunami, to jest mój drugi jakby punkt taki mocno zwrotny, który to przeżyłam w Tajlandii w 2004 roku. Tam byłam poszkodowana. Tsunami, bezpośrednio te wydarzenia spowodowały, że spotkałam mojego pierwszego mentora i zaczęłam uczyć się medycyny chińskiej. I to dopiero otworzyło mi oczy, bo ja zobaczyłam wtedy dopiero, jakie robię błędy i zmieniłam wtedy moją dietę, zmieniałam w ogóle mój sposób myślenia, moją świadomość, podejścia w ogóle do życia. No bo z tej historii tsunami wiele wniosków wyciągnęłam, takich właśnie na życie. Ale takich, że trzeba przeżyć to życie pełnią życia, czy trzeba wiedzieć, jak zdrowo to zrobić? To znaczy na pewno jedna z pierwszych to mam żyć. Mam żyć, czyli jakby mam drugą szansę. I to spowodowało u mnie taki tok myślowy. Okej, jeżeli mam żyć, to przyjrzyj się swojemu życiu. Czy to życie, które prowadzisz, jest życiem spełnionym, szczęśliwym, radosnym? A z tym też było związany ten ból kręgosłupa. No, że moje życie było jednak takie w bólu trochę. Ale też miałam inne spostrzeżenia, że jednak życie, które prowadzę, nie jest do końca moim życiem. I tak myślę sobie, że jest bardzo często, że żyjemy, bo środowisko tego wymaga, bo bliscy może tak wymagają, praca, no cokolwiek. A czyim życiem ty żyłaś? Ja żyłam wyobrażeniem o życiu, że muszę teraz być kobietą biznesu, że muszę, wiesz, no to skończyły się czasy komunistyczne, poszłam na studia, później trzeba pracować w jakiejś korporacji na pewno, no żeby po prostu jakby wybić się, tak? To wybicie. To miało bardzo duży związek z poczuciem własnej wartości, więc próbowałam pewnie przez to udowadniać ciągle, że jestem dobra, że jestem godna, że zasługuje i tak dalej. No i w związku z tym żyłam życiem wyobrażeniowym osób, które mnie otaczały, że trzeba być taka, albo taka, albo taka. Ja bym chciała się skupić na tym jedzeniu, które się wtedy pojawiło, bo sytuacja 30 lat temu i w Niemczech, i w Polsce była nieco inna, jeżeli chodzi o dostępność różnego rodzaju produktów i zanieczyszczenie tych produktów, ale to, co cały czas mam w głowie i chciałabym też powiedzieć, to to, że rozmawiając wcześniej przed audycją, obie ustaliłyśmy, że my jesteśmy zwolenniczkami medycyny tradycyjnej i medycyny niekonwencjonalnej, medycyny chińskiej, która powinna być komplementarna. Także chciałybyśmy w tej audycji i tak wybalansować nie tylko temat jedzenia, ale też tego, żeby wiedzieć, że warto się diagnozować także. Tak, oczywiście, no medycyna chińska pokazała mi oczywiście tę stronę naturalną, to jak żyły moje babcie, prababcie i dla mnie to było coś fenomenalnego, dlatego że nikt o tym tak nie mówił, że powinniśmy jednak spojrzeć w stronę natury, w stronę naturalnego jedzenia. Jak mieszkałam w Niemczech, to ja już wtedy spotkałam się ze sklepami tak zwany Reformhaus, czyli sklep ekologiczny. W Polsce nie było jeszcze czegoś takiego. I ja mówię, jeny, dlaczego ja mam za jedzenie płacić 5 razy więcej? Przecież u Turka jest o wiele taniej. No ale właśnie wtedy ówczesny mój chłopak, który był bardzo proekologiczny, on mówi, Ania, ale to jest ogromna różnica jakościowa. Ja tego nie byłam w stanie zrozumieć, dlatego że w Polsce moi rodzice mieli ogród, moi dziadkowie z jednej i z drugiej strony mieli gospodarstwa i tam dla mnie było wszystko ekologiczne, więc ja w ogóle nie rozumiałam, że marchewka może urosnąć nieekologicznie. No i to było jakby jedno takie zetknięcie z tą naturą. Natomiast dzisiaj też patrząc z perspektywy na to wszystko, oczywiście, że jestem zwolenniczką połączenia medycyny konwencjonalnej z medycyną tradycyjną, niekonwencjonalną, jakkolwiek nazwiemy tę medycynę. Każda z tych medycyn ma swoje osiągnięcia. I w połączeniu będzie można zdecydować, które z tych rozwiązań na dany moment życia pacjenta, czy osoby, która idzie do lekarza, czy do terapeuty, który kierunek jest teraz najlepszym kierunkiem. I tak jest na przykład w Chinach, że są drzwi z lekarzem medycyny konwencjonalnej, czyli akademickiej, i lekarz medycyny tradycyjnej. I badany jest pacjent u dwóch lekarzy i oni między sobą się konsultują, którą medycyną jest prowadzony ten pacjent, czyli na którym etapie jest na przykład zaburzenie w ciele, choroba. No to optymalne rozwiązanie. Mimo, że jestem optymistką, mam pewne trudności z wyobrażeniem sobie tego jakby systemowo. Natomiast wiem i wierzę w to, że jest wiele osób, które w ten sposób podchodzą do swojego zdrowia. Powiedz jeszcze o tym jedzeniu. Co się jadło wtedy w Niemczech? Jak ty zareagowałaś na to jedzenie? I co się jadło u ciebie w domu? To było 30 lat temu. Tak, to było 30 lat temu, nawet więcej, 32 lata dokładnie. Najpierw w Polsce może powiem. To jak moja mama gotowała, to było takie naturalne, normalne polskie jedzenie. U mnie były codziennie zupy. Moja mama codziennie dla nas gotowała zupę. Jak ktoś, ja mam dwóch starszych braci, przychodził ze szkoły pierwszy, to mogliśmy sobie tę zupę odgrzać i zawsze było coś ciepłego w domu do zjedzenia. Natomiast w Niemczech mało było wtedy zup. Ja nie pamiętam, żebym na początku, jak wyjechałam, ja byłam operką, czyli mieszkałam u rodziny, gdzie opiekowałam się dzieckiem i chodziłam też tam do szkoły wtedy i oni rzadko stosowali zupy, natomiast pojawiły się tosty. No ja z Polski tostów nie znałam wtedy. I jak zjadłam w Polsce normalny kawałek chleba, to byłam syta. Jak tam zjadłam kawałek tosta, byłam cały czas głodna. I potrafiłam zjeść na raz 7-8 kawałków tostów i może wtedy poczułam, że coś tam w tym żołądku wylądowało. Albo dressingi na przykład. U nas w Polsce no po prostu był, nie wiem, ocet, swój jakiś tam jabłkowy na przykład i olej. Oliwy to jeszcze może nie było wtedy, ale olej jakiś tam był. A tutaj były dressingi, które były, no niby ta sałatka jest zdrowa, ale do tego taki ciężki dressing, który też powodował, że to trawienie nie jest optymalne. No i ja zaczęłam tyć. Po prostu zaczęłam tyć w tych Niemczech i przytyłam jakieś 15 kilo w ciągu 2 miesięcy. Ja w ogóle oczy robiłam, ja nie wiedziałam skąd, przecież ja nic takiego nie robię innego niż w Polsce, a jednak się okazało, że ta jakość i ten rodzaj jedzenia jest zupełnie inny. Ale wiesz, o czym ja myślę? Że można się takim jedzeniem zachwycić. Bo ono jest się. Dostępne. Ono jest smaczne. Tak. W sensie smaku. No nie można tego kwestionować. Tak. I można jakby pochłonąć takie ilości, które nie są sprzyjające. Tak, ja się zachwyciłam tym jedzeniem, bo dressing, no smakował mi ten dressing, tak? Tosty z miodem na przykład, no wspaniałe, takie opiekane. No ja nie znałam z Polski opiekanego chleba w ogóle. Nie było czegoś takiego jak tostery. Więc wiesz, opiekany chlebek, taki cieplutki, no jesz, no po prostu rozpływa się w buzi. Oczywiście, że się zachłysnęłam. Masz takie poczucie, że medycyna chińska cię wyciągnęła z tego jedzenia? Tak, oczywiście. No, dzięki medycynie chińskiej ja przestałam mieć bóle kręgosłupa, przestałam mieć bóle miesiączkowe. Moja twarz zrobiła się piękną twarzą, bo ja miałam twarz pełną wyprysków. Mój stan emocjonalny stał się zupełnie inny. No, ja się po prostu czułam świetnie. Zmęczenie odeszło. Ja byłam notorycznie zmęczona. Więc oczywiście, że tak. Ja naprawdę jestem wdzięczna za to, czego się nauczyłam i uczę i będę do końca życia uczyć, bo to jest bardzo głęboka nauka też, bo jest zresztą uznana przez WHO medycyna chińska jako też medycyna w ogóle i pokazująca nam cały czas, że my jesteśmy częścią natury. To, co mówiła moja babcia, Ania, idziemy na pole, idziemy do lasu, idziemy na grzyby, jesteśmy częścią tego. Więc ja też sięgam po zioła, które u nas rosną, rumianek, pokrzywa, szałwia, krwawnik, no różne zioła, które też moja babcia przyrządzała. One rosną na naszej ziemi, czyli one też nam najbardziej służą. One rosną tutaj, po coś dla mnie. Zanim porozmawiamy o intuicji i o tym, jak karmiły nas nasze babcie i o zupach, bo to jest też moje doświadczenie, zanim porozmawiamy o tym, jak dieta wpływa na nasze samopoczucie, a mówiąc dieta, mam na myśli to, co jemy, a nie to, co sposób jemy, żeby schudnąć. Tak, sposób żywienia. Sposób żywienia. To chciałabym, żebyś powiedziała o tym twoim pierwszym kontakcie z medycyną chińską i o zasadach, jak się karmić. Tak, to było zaraz po tsunami. Zetknęłam się z moim pierwszym nauczycielem i potem drugim i trzecim. I to były zasady pokazujące przede wszystkim, że jemy, taka prostota, czyli jemy w zgodzie z klimatem, w jakim żyjemy. To, co się nazywa medycyna chińska, to nie znaczy, że mamy teraz chińskie potrawy jeść. To chciałabym bardzo, żeby wybrzmiało. Dlatego, że my żyjemy tutaj, w Polsce. Więc to, co rośnie tutaj wokół nas, jak ojciec Klimuszko mówił, to, co rośnie w promieniu około 100 kilometrów, najbardziej będzie ci służyć. Więc jedzmy buraki, marchew, ziemniaki, pietruszkę, seler, kaszę i zboża, jakie tutaj wokół nas rosną. Ale właśnie ten klimat, czyli to jest jedno. A my mieliśmy już w sklepach i owoce cytrusowe. I właściwie przez 12 miesięcy w roku mamy monotonię, tak bym troszkę powiedziała. Pomidory zimą. No kto słyszał o tym, żeby pomidory zimą? I to jest drugi temat. Sezonowość. Klimat i sezonowość. Czyli jakby nasze ciała żyją też w pewnych sezonach. Tak jak przypływy, odpływy, tak? W pewnych cyklach my żyjemy. I to są właśnie też pory roku. Na jesień powinniśmy jeść coś innego niż na przykład na wiosnę. Zimą też jedzmy, zresztą mamy ochotę nawet na rosół taki długo gotowany, a na przykład latem raczej nie mamy na takie coś, tylko na jakąś jarzynową albo może jakąś sałatkę, żeby troszeczkę się orzeźwić. Więc jeżeli tak naprawdę będziemy w połączeniu ze sobą, czyli będziemy obserwować, bo co to znaczy połączenie ze sobą? Ja obserwuję swoje reakcje. Na przykład zjem zupę, jak ja się czuję po tej zupie. Czy ta zupa mnie doładowuje, ja się czuję taka napełniona, czy ta zupa mnie osłabia i po prostu ja idę spać, nie? Po jedzeniu. Więc jeżeli zaobserwujemy, jak na mnie działa dane jedzenie, to ja wtedy mogę też wybrać, mogę zdecydować. O, super, to teraz sobie sięgnę po zupę, bo jest na przykład zimno na dworze. A teraz sobie sięgnę po ciepły kompot, bo na przykład, nie wiem, szaruga, pada deszcz i ja potrzebuję się teraz troszeczkę jeszcze rozgrzać takim kompotem. Albo właśnie latem sięgnę po pomidory, bo potrzebuję się schłodzić, bo słońce operuje, wysusza moją skórę, mnie wysusza i ja potrzebuję się nawilżyć i schłodzić, bo właśnie tu też chodzi trzecia rzecz w medycynie chińskiej, termika produktu. Czyli na przykład pomidory są takie termicznie schładzające. Oczywiście, że jak my je ugotujemy, jeszcze dodamy troszeczkę bazylii czy jakiegoś oregano, to one będą rozgrzewające leciutko, bo te przyprawy dodaliśmy. Ale generalnie w pierwotnym stanie one mają za zadanie nas schłodzić i nawilżyć. Ja się uśmiecham, dlatego że jako mama dwóch chłopców, myśląc o tej intuicji i o tym, czego potrzebujemy, myślę o czterech osobach już w domu, które by chciały zjeść obiad i każda ma inną potrzebę i każda inaczej by zareagowała, gdybym nieustannie pytała, co kto chciałby jeść. Mhm. Ale wracając do ciepła zimna, nawet jak weszłyśmy tutaj, poprosiłaś o ciepłą wodę. Tak. Dlaczego? Dlatego, że ciepła woda mnie rozluźnia, rozgrzewa od środka, powoduje, że czuję się komfortowo ze sobą w środku. Natomiast zimna woda by mnie tak, no jak pomyślę w ogóle o zimnej wodzie, to ona jest dla mnie już takim zmrażaczem lekko w środku. A ja jednak lubię, żeby mój żołądeczek, moje jelita, żeby tu pięknie wszystko było ciepłe, bo wtedy ja emanuję tym ciepłem też na zewnątrz, bo po prostu czuję się dobrze w sobie. I wtedy też emanujemy taką energią, jaką czujemy w środku. Jeżeli czujemy napięcie, a na przykład zimna woda może też napinać, bo ona jakby krystalizuje, ona tak zaciska, no to wtedy będziemy w takim zacisku i wtedy jesteśmy tacy bardziej sztywni. Też w obejściu z drugim człowiekiem na przykład. Ale przede wszystkim ze sobą nie będziemy się czuć komfortowo. Ułóżmy jadłospis, jest teraz chłodno, jest zima. Jak się zaczyna według medycyny chińskiej dzień? Jak powinno się zaczynać? Ja zaczynam zawsze od ciepłej wody, takiej czystej, bez niczego. Nie cytryna? Bez cytryny, bez imbiru. My próbujemy przekombinowywać zawsze, bo uczestnicy moich warsztatów też pytają, Ania, no ale to z imbirem w końcu, z cytryną? Ja mówię, nie, czysta woda, po prostu czysta woda, ciepła. i poczujcie, co ta woda robi w tym ciele. Znowu ta obserwacja i poczuć, jak ona się rozpływa. My mamy tak mało momentów w swoim życiu na zatrzymanie. A to jest taki moment właśnie, gdzie ja piję tę wodę, mogę patrzeć przez okno i mówię, dobra, to nie musi być 5 minut stania. Bo ja rozumiem, że poranek jest takim momentem właśnie, jeszcze jak mówisz, dzieci, tak, mąż i tak dalej. No po prostu każdy coś tam rano jest zajęty też swoimi rzeczami i chce na szybciutko wyjść z domu. Ale jak zauważymy takie drobne rzeczy, właśnie jak ja piję tę wodę, żeby to nie było takie automatyczne, tylko ja piję tę wodę i ja po prostu poczuję tylko, jak ona się rozpływa i jest okej, i idę dalej, robię swoje. Więc ta ciepła woda, ona też mi da spokój rano. A my jesteśmy tacy podekscytowani rano. Widzisz w moich oczach, że ja już jak adwokat diabła chcę powiedzieć, no właśnie, gdzie ten spokój znaleźć. Ale ja rozumiem, że 2 minuty wcześniej, jeżeli wstaniemy, to nic nam się nie stanie. Oczywiście. Przypominam, że cały czas opowiadamy o tym na początku roku nowego, jak trochę sobie pomóc w tym nowym roku i wprowadzić takie małe zasady, które nie będą przez nas odrzucane po 2 miesiącach i które nie spowodują, że będziemy się napinać, myśląc tylko o tym, że no dobra, jeszcze nie wypiłam tej szklanki ciepłej wody, którą powinnam. To jest słowo klucz, małe kroki. Tak, świetnie to powiedziałaś, dlatego że my często rzucamy się na głęboką wodę. Natomiast sprawdźmy w ogóle, co moje ciało w danym momencie jest w stanie zrobić. Właśnie czy ta ciepła woda, może to będzie ten pierwszy krok. Może będę przez tydzień piła codziennie ciepłą wodę, a potem następnym moim krokiem będę chodzić na spacery. Może od 5 minut zacznę ten spacer. Może później będzie 10, 15 minut. Ale wyjdź, w ogóle otwórz drzwi i wyjdź na dwór. Kolejnym na przykład takim krokiem, co ja sobie serwuję na śniadanie, czyli mój pierwszy posiłek. Ale zanim przejdę do śniadania, to chcę powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, bo jeszcze w czym ta woda pomaga? Rano, w medycynie chińskiej w ogóle jest coś takiego jak zegar narządów. I rano swoje maksimum energetyczne ma jelito grube, czyli moment, kiedy my powinniśmy się wypróżnić, oczyścić ciało, zanim przyjmiemy kolejną porcję jedzenia. No i właśnie ta ciepła woda pomaga w tym wypróżnieniu, w rozluźnieniu jelit. I wiele osób, które cierpi na zaparcia, a w dzisiejszych czasach to jest ogrom ludzi, którzy cierpią na zaparcia, dlatego że my trzymamy, my jesteśmy w tym napięciu non-stop. I gdy poczujemy to rozluźnienie, gdy jelita poczują to rozluźnienie, to one po prostu nagle tak puszczą. A zobacz, jak wiele osób rano jest zestresowanych, bo musimy szybko. W związku z tym ta ciepła woda daje ci taki moment właśnie puszczenia, a jelita nienawidzą stresu. I oczekiwania. I oczekiwania to swoją drogą i uwielbiają to odpuszczenie, to rozluźnienie. I wtedy jak puścimy, no to po prostu idziemy do toalety i jest pięknie. I wtedy dopiero jesteśmy gotowi na śniadanie. Ja jestem osobą też, która idzie na logikę. Niby tutaj mówi się medycyna chińska, to taki odlot. Żaden odlot. To jest też bardzo logiczna medycyna. Ona po prostu pokazuje też, co jak działa i czym my możemy na co wpływać. Więc ja myślę sobie, że jeżeli słuchacze zrozumieją, o fajnie, no to rano po prostu wypiję tę ciepłą wodę i rzeczywiście to odpuszczenie, poczują się lżej. I wtedy ten dzień zacznie się tak, wiesz, tak o, pięknie. Chciałam powiedzieć, że jest w tym nie tylko logika, ale jest w tym doświadczenie naszych babek, bo będziemy mówiły o śniadaniu. Moja babcia na śniadanie zawsze jadła zupę. Tak. Zawsze. I to jest coś, co nam jako nastolatkom, no, nas zastanawiało, najdelikatniej mówiąc. A teraz doceniam te momenty, kiedy zostanie zupa z drugiego dnia. Tak. To jest po prostu, u mnie zupa musi być codziennie. Dzień bez zupy, dzień stracony. Ale to jest ta zupa na śniadanie, czy nie jesz jej na śniadanie? Uwielbiam zarówno na śniadanie, czy na obiad, czy na kolację. Nie mówię, że jem zupę 3 razy dziennie, to nie o to chodzi, ale ja mogę zjeść zupę na każdy posiłek. I dzisiaj na przykład też miałam zupę i to była zupa dyniowa z mlekiem kokosowym i taka treściwa ta zupa była, bo ja sobie jeszcze do tej zupy dodałam jajko, żeby było ciekawiej, bo to jest bardzo odżywcze wtedy. Czyli na śniadanie zupa albo? Zupa, może być też jakaś owsianka, ale tutaj uwaga, bo ja wiem, że tutaj gramy z czymś takim, jak w naszej nomenklaturze się mówi indeks glikemiczny, wiele tak osób ma problemy też z poziomem cukru we krwi, więc proponuję po prostu do tej owsianki, czy jaglanka, ryżanka, no jakkolwiek, dodać troszeczkę więcej orzechów, pestek, czyli takich stabilizujących to rozkładanie cukru składników i wtedy ta owsianka będzie się troszeczkę dłużej trawić, niż gdybyśmy mieli taki nagły wyrzut cukru, jeżeli ta owsianka będzie tylko z suszonymi owocami. Więc tutaj, no taka naprawdę zdradzam wam, słuchajcie, naprawdę wspaniałą rzecz, żebyście mogli to zastosować. Czy to jest tak, że ten pierwszy posiłek też powinien być ciepły, bo cały czas balansujemy tutaj pomiędzy czymś ciepłym, a zimno, w ogóle coś zimnego pojawi się w jadłospisie? Zimne pojawi się w jadłospisie, jeżeli będzie to dodatek do ciepłej strawy. Czyli jakaś surówka, sałatka. Może być oczywiście też tak, że przyjdzie lato i masz ochotę zjeść tylko sałatkę. I to jest okej. Natomiast znowu obserwacja siebie. Jak ja się czuję po takim posiłku. Bo może być tak, że osoby myślą sobie, bo co je kobieta bardzo często w Polsce, czy w ogóle tu w krajach zachodnich. Ona chce być szczupła, ona chce utrzymać swoją figurę. Więc idąc do restauracji, ona zamawia, co zamawia? Sałatkę, prawda? Czyli zimny pokarm i zamawia wodę mineralną, zimną, z cytryną. No i co to jedzenie jej zrobi? Jeszcze bardziej ją wychłodzi, a ona już siedzi w tej restauracji w trzech sweterkach, cała bladziutka, taka chudziutka i po prostu ona się jeszcze bardziej schłodzi. Więc dla takiej kobiety bym na przykład rosół zaleciła. Żeby ona się rozgrzała, żeby podniosła swoją energetykę. Tutaj też będzie kwestia libido. Zimna kobieta po prostu też najprawdopodobniej będzie miała bardzo niskie libido. I to jest ważny temat, żeby kobiety też zrozumiały, że jak ona zje zupę, to ona właśnie nie będzie tyła, bo zupa nie jest pokarmem, który będzie powodował tycie. Ale tycie, tak niezdrowe tycie, ja mówię. To jeszcze o tym samopoczuciu, a diecie porozmawiamy. Pomyślałam o gryzieniu, to znaczy, czy te zupy, czy te produkty powinny być w takiej formie zmielonej, czy lepiej, żeby je gryźć, żeby warzywa gryźć, żeby warzywa nie były rozgotowane, mimo że są ciepłe? To znaczy tak, w tej zimnej porze roku, czyli teraz jesień, zima, te warzywa mogą być rozgotowane, bo im dłużej gotujemy, tym więcej dostarczamy sobie energii z tego pokarmu, z tego jedzenia. Długo gotowane rosoły były u nas przecież, czy bigosy. A warzywa nie tracą witamin? One tracą witaminę C, bo ona się utlenia jako jedyna. Inne witaminy w małym procencie, ale dobre jest to, że wszystko to, co zostaje już w tym pokarmie, zostaje wchłonięte przez organizm, dlatego że jest w takiej formie podanej, dobrze przyswajalnej. I o to tak naprawdę chodzi, bo my możemy zjeść wspaniale zdrowy posiłek. Taki, który ma mnóstwo witamin, czyli na przykład surową sałatkę. Ale ty nic na przykład jeszcze nie strawisz tego, bo twój żołądek jest tak słaby, czy w ogóle twój układ trawienny jest tak słaby, że ty słabo po pierwsze będziesz trawić, a już po drugie wchłanianie, czyli też sprawa jelit. Że one są na przykład nieodpowiednio prowadzone wcześniej, tak? Ta flora bakteryjna jelit jest osłabiona. Więc ja mówię tak, rurę mamy w środku. Tu rura się zaczyna i rura tam się kończy w odbycie, tak? Czyli w jamie ustnej się zaczyna, w odbycie się kończy. To, co jest w rurze, jeszcze nie jest w tobie. Czyli to jest bardzo ważne, żeby jeść takie pokarmy, które ja będę trawić i wchłaniać, które mnie będą odżywiać, po których ja będę czuła przypływ energii, a nie będę czuła takiego klumpa w żołądku, że tam mi coś zalega. A to może się zdarzyć po takich właśnie sałatkach dla osoby, która ma osłabiony układ trawienny. To jeszcze kolacja, która wydaje się bardzo ważna, bo z tym zostaniemy na noc, co zjemy. Tak. Co zjemy na kolację, powinno być najlżej strawne i najmniejszy powinien być to posiłek. Bo my wtedy prawie nie trawimy, o tak bym powiedziała, tak? Między godziną 19 a 21, wtedy kiedy Polacy zazwyczaj jedzą taką ciężką kolację, bo wiesz, wracamy do domu zestresowani, mówimy, o no nareszcie, teraz sobie mogę ugotować i teraz mogę zjeść. No to my wtedy właśnie prawie nie trawimy, nasz żołądek prawie wtedy nie trawi, więc ja proponuję jeść kolację trochę wcześniej. Nasze babci jadły kolację 16-17 godzina i to był ostatni posiłek. Ale pracowały też inaczej, jako adwokat diabła od razu dodaję. Tak, one pracowały inaczej, ale też one wcześniej wstawały w ogóle i wcześniej chodziły spać, zwłaszcza właśnie o takiej zimnej porze roku. Więc one żyły naprawdę w zgodzie z naturą. One nie wiedziały przecież, co to jest zegar narządów. One nie wiedziały, że żołądek teraz trawi najmocniej, a teraz nie. One to czuły. One to wiedziały, że teraz trzeba dać największy posiłek, najbardziej taki syty, a na kolację to było właśnie coś zawsze lżejszego. I wcześniej ta kolacja była jedzona. Medycyna chińska bardzo opiera się na tym, co my czujemy. A jeżeli nie czujemy, jeżeli ta nasza flora bakteryjna jest w takim stanie, że my już po prostu nie czujemy, jak to odbudować? No jeżeli nie czujemy, no to wiadomo, że warto zrobić jakiekolwiek badania, żeby w ogóle zobaczyć, w jakim ja się obszarze poruszam. Natomiast, żeby odbudować, znowu będę monotonna, wrócę do zup. Naprawdę, te zupy są zbawienne. Zupy były podawane zarówno kobietom na przykład w połogu, jak i po operacjach ciężkich. W takich trudnych sytuacjach dla rekonwalescentów była podawana zupa zazwyczaj. Na mięsie? Mogła być na mięsie, jeżeli ta osoba była bardzo osłabiona, ale to wtedy ta osoba nie jadła raczej mięsa, tylko wywar z mięsa, czyli taki rosołek, tak? Ale może być na początek, żeby sprawdzić, jak ten układ trawienny działa, zupa wegetariańska, czyli na samej włoszczyźnie z dodatkiem jakiegoś oleju na zimno tłoczonego już po ugotowaniu. Troszeczkę jakichś bardzo prostych przypraw, żeby troszeczkę wspomóc to trawienie, ale zioła świeże, na przykład szczypiorek bym tutaj podała, czy natkę pietruszki. Natomiast rosół jak najbardziej może też takiej osobie bardzo pomóc. Ja myślę, że jeżeli słuchają nas teraz słuchacze i słuchaczki, którzy jednak nie wyobrażają sobie zupy niegotowanej na mięsie, bo to też jest tradycja nasza polska, żeby zupy oczywiście gotować na mięsie, to zastanawiają się, jak zrobić dobrze zupę, żeby ona smakowała, a która nie będzie miała tego wywaru mięsnego, który ma bardzo specyficzny i intensywny zapach i smak. To dam wam sekret cudownej zupy, a mianowicie jest taka przyprawa, która się nazywa kozieradka. Kozieradka ma taki aromat rosołku i ja na przykład prawie do każdej zupy dodaję kozieradkę. Kozieradka jest żółta, taka żółto-brudna żółta, bym powiedziała. Nie taka jak kurkuma. Kurkuma jest żółciutka, ta jest taka troszeczkę brudnawa i ona, można ją kupić w formie zmielonej lub niezmielonej. I naprawdę, jak się otworzy tą paczuszkę i już się powącha, to po prostu taki rosołek. I aż się chce z tego zupę ugotować. Ile się daje kozieradki? No, na taki garnek 4-litrowy bym dała nawet 1/3 łyżeczki albo nawet pół. Pół łyżeczki bym nawet dała, tak. I ona też świetnie działa na trawienie. Ona ma też mnóstwo innych właściwości, ale właśnie chodzi o to, żeby ta zupa była smaczna po pierwsze. Innym sposobem może być coś takiego, że forma przygotowania. Na przykład warzywa możemy lekko poddusić na malutkiej ilości wody z olejem, czy z oliwą, na przykład czy masełka klarowanego. I tak właśnie na dużym ogniu lekko podusić i dopiero wtedy gorącą wodą czy wrzątkiem zalać, żeby to się tak dusiło. I wtedy to jest taki też fajny aromat. Grzyby na przykład. Grzyby są też białkiem. Jeżeli nie jemy mięsa, sięgnijmy po grzyby. Nasze tradycyjne polskie z lasu grzyby, one wspaniały aromat też dadzą tej zupie. Tam może być kilka takich grzybków, żeby to nie wyszła jak zupa grzybowa od razu. Ale właśnie ta zupa będzie taka aromatyczna poprzez te grzyby. Czy na przykład duszona cebulka. Duszona cebulka nie taka usmażona na złoto, bo ona będzie wtedy ciężkostrawna. Jest wiele osób, które tego nie strawi. Ale właśnie taka podduszona, żeby dać jej aromat. Nawet ja powiem ci, że na ogniu żywym, bo ja mam gaz w domu, po prostu cebulkę, nasze babcie to robiły na kuchni, po prostu kładły, żeby ją przypalić trochę tę cebulkę, bez tłuszczu żadnego i ta przypalona cebulka też da takiego fajnego aromatu tej zupie. Także jest mnóstwo sposobów, tak. To jest jedna z nielicznych audycji, co do której nie mam wątpliwości, będę zachęcała, by słuchać w podcaście, a nie o 23:00. Dlatego, że no, zaczyna się robić niebezpiecznie. O tej godzinie już nie powinniśmy jeść. Opowiedz o przyprawach. Znowu przekładamy to na nasz polski grunt tutaj. Zgadza się. I tutaj ja sięgałabym po takie przyprawy jak majeranek, rozmaryn, czomber, tymianek, lubczyk na przykład, ale też imbir, który pochodzi już nie z naszej strefy klimatycznej, ale tylko troszkę dodajemy. Ale chrzan, chrzan polski jest odpowiednikiem, jeśli chodzi o właściwości właśnie takie transformujące, rozgrzewające. To chrzan ma takie same jak imbir właściwości, tylko nie zrobi się herbatki chrzanowej, bo nie smakowałaby tak fajnie jak imbirowa. Natomiast sięgamy również po takie bardziej rozgrzewające jak kminek, koper włoski, kumin, czyli kmin rzymski, czy kolendra. Możemy po świeżą kolendrę sięgnąć albo po suszoną. I właśnie te świeże też zioła bym bardzo zachęcała, żeby na przykład na parapecie, zależy gdzie mieszkamy. Jeżeli w mieście mieszkamy, to możemy mieć na parapecie takie zioła. Jak mieszkałam też w mieście, to po prostu miałam taki parapet zielarski, bym powiedziała, w kuchni. I tam była cebula wsadzona, która puszczała mi szczypior. Miałam natkę pietruszki, kolendrę. Też lubczyk mi się udawał. Więc można te zioła mieć. I one, te świeże zioła dodane na talerzu, będą też pięknie pomagać w transformacji jedzenia. Oczywiście możemy sięgać też po cynamon, gwiazdę anyżu, goździki. To są takie bardzo już mocne przyprawy, które też w nadmiarze mogą działać wysuszająco. I tu musimy troszeczkę uważać, dlatego może je tak wymieniłam na końcu, aczkolwiek w tej porze roku jak teraz, to bardzo fajnie jest dodać takie transformujące, tak zwaną patologiczną wilgoć przyprawy. O zioła, które są ryzykowne, chciałam zapytać, w kuchni oczywiście. Na co zwracać szczególną uwagę? Czy na przykład mięta jest pożądana, jeżeli chodzi o medycynę chińską? Trzeba znowu wiedzieć po prostu, jakie ona ma właściwości. Mięta ma właściwości mocno schładzające, bo jest zimna w swojej termice, chyba że mięta pieprzowa będzie łagodniejsza, bym powiedziała. Natomiast jak najbardziej, bo ona też ma funkcje transformujące. Czyli jeżeli zjedliśmy ciężki posiłek, no to jeżeli zaparzymy miętę, to ona też pomoże strawić, tak? Natomiast ja na przykład miałam taki epizod w swoim życiu, długi epizod, właśnie mi było bardzo zimno i ja notorycznie piłam miętę, bo ja nie wiedziałam, że mięta tak wychładzająco działa. Stąd też miałam bolesne miesiączki, z dużego właśnie takiego wychłodzenia, nie? Między innymi. No i jak się dowiedziałam na medycynie chińskiej, że no mięta to nie bardzo, zwłaszcza jak ci jest tak zimno, odstawiłam miętę, zaczęłam pić na przykład herbatkę imbirową, czy rosoły zaczęłam jeść, no to wtedy moja ciepłota ciała zupełnie się zmieniła. A powiedz, co mówi medycyna chińska, jeżeli chodzi o teraz niezwykle popularne przerwy pomiędzy posiłkami, zachowywanie takich dłuższych naprawdę i jedzenie interwałowe przerw, szczególnie na noc, czyli w zasadzie o tym mówiłyśmy, że ostatni posiłek jemy około godziny 16, 17, czy jadły nasze babcie, ale wtedy też ten pierwszy posiłek je się bardzo późno, czyli dopiero około godziny 10. No właśnie, jak policzy się tak dokładnie, to te, bo ta przerwa się mówi ile, już teraz 16 nie pamiętam, godzin. Czy 12 nawet słyszałam, no różnie. Ale tak naprawdę jak się spojrzy na to, o czym mówi medycyna chińska, to się zachowuje mniej więcej te 12, 14 czasami godzin, bo to zależy. Dla kobiety na przykład może taka długa przerwa nie byłaby wskazana, może dla mężczyzn bardziej. My jednak inaczej funkcjonujemy, to też musimy zrozumieć, no my kobiety jesteśmy kimś innym niż mężczyzna i też o to, jak funkcjonuje nasze trawienie, my krwawimy, przecież mamy miesiączki, tracimy krew, potrzebujemy w związku z tym się nie za nadto osłabiać też, nie? Rodzimy dzieci, karmimy te dzieci i tak dalej. Więc ta przerwa tak naprawdę, jeżeli my zjemy tę kolację, 16, 17, no 18 bym powiedziała, to jak ty zjesz śniadanie między 7 a 9, to tam jest długa przerwa. To jest długa przerwa. Więc myślę sobie, że to jest ile? 13, nawet do 14 godzin spokojnie może dojść. Nie? To zależy, kiedy my kończymy kolację i kiedy zaczynamy śniadanie. Ale dobrze jest rano zjeść to śniadanie, przynajmniej takie jest moje postrzeganie, postrzeganie też medycyny chińskiej, bo my rozkręcamy już to trawienie od rana i wtedy mamy szansę skończyć wcześniej wieczorem. A to jest tak naprawdę kluczem, że ja na przykład spotkałam się też z tym, że są osoby, które jedzą bardzo późno, jeden posiłek dziennie, ale właśnie bardzo późno. No, dla mnie to jest rozregulowanie funkcji żołądka, bo jednak ciało, my jesteśmy tak skonstruowani, że my lubimy po pierwsze regularność. Żołądek lubi też uczucie pełni i pustki. Pełni i pustki. Więc jeżeli my będziemy powodować, wiesz, na jakiś czas może ktoś się świetnie czuć, ale ja nie wiem, jak to będzie po kilku latach, jak ktoś tak będzie jadł, jakie to będzie miało efekty, więc myślę, niech każdy zdecyduje za siebie. Ja nie będę robić aż 16 może godzin przerwy. Natomiast jeżeli my optymalnie poruszamy się między tą 7-9 śniadanie, około 12-14 obiad, 16-18 kolacja, no to ja myślę, że naprawdę żołądek będzie sobie świetnie radził. No i oczywiście wielkość tych posiłków i to, co jemy, że na przykład na kolację nie proponuję mięsa, bo to jest ciężkostrawny posiłek. Mięso możesz zjeść na śniadanie czy na obiad. A powiedz, co łączyć, czego nie łączyć, jeżeli chodzi o medycynę chińską? Nie ma takiego stricte powiedzenia, że coś mam nie łączyć z czymś. Ja wiem raczej z naszego tutaj zachodniego punktu widzenia, że może niewskazane jest połączenie białka zwierzęcego z węglowodanami, ale uwaga, tutaj bardzo ważna rzecz, styl życia. To jest kolejna rzecz, którą też się dowiedziałam z medycyny chińskiej. Jeżeli ja idę rano i nie wiem, jestem rolnikiem i mam ciężką pracę fizyczną, albo jestem drwalem, idę do lasu, ciężka praca fizyczna, to dla mnie połączenie węglowodanów z białkiem, ja sobie świetnie z tym poradzę, bo po prostu ja mam to gdzie spalić. Ale gdy ja rano wstaję, zjem taki ciężki posiłek i idę siedzieć przed komputerem przez 8-10 godzin i jeszcze sobie włożę obiad, tak samo połączenie białka zwierzęcego z węglowodanami, no to po takim obiedzie często mi zgłaszają osoby, spać mi się chce, jestem taka ospała, no nie mam siły w ogóle pracować, Ania, no co ze mną się dzieje? A ja mówię, no dobrze, no to co jadłaś, czy jadłeś na obiad? No to, to, to. No widzisz, no to może przy twoim trybie życia, właśnie to jest ten, mówię, styl życia, przy twoim trybie życia może powinnaś zjeść na obiad na przykład zupę. Tak? Albo na przykład zjeść. Nie odejdziemy od zupy. Jeżeli już to mięso, nie odejdziemy, nie? Naprawdę. Ja będę cały czas namawiać na zupy, bo my wywodzimy się z tej kultury i te zupy zawsze nam bardzo służyły. A co nam nie służy? Bo tak płynnie przechodzimy w stronę diety, a samopoczucia. To znaczy, co nas spowolni, co nas osłabi, co nas rozreguluje? No to niedopasowanie do możliwości trawiennych. Czyli ja zjadam posiłek, który wszędzie wszyscy mówią zdrowy, a ja zjadam i ja się czuję źle po tym posiłku. Czyli nie dostosowałam tego posiłku do moich możliwości trawiennych. Ale źle masz na myśli mdłości, mogą być wzdęcia, może być ociężałość. Właśnie taki pierwszy to bym powiedziała, że to są wzdęcia, ale też taka spać mi się chce po tym posiłku. Zamiast czuć takie doładowanie, to ja po prostu bym poszła najlepiej lulu. Ale to jest trochę z cukrem przecież związane, prawda? Ze skokami. Też ze skokami cukru, ale też z po prostu nieodpowiednim dostosowaniem jedzenia, czyli to, co znalazło się w moim posiłku, jest widocznie za ciężko strawne dla mnie. Może ja powinnam na ten posiłek zjeść zupę, tak? Zaraz powiem. Nie, no jasne. Może ja na ten posiłek powinnam zjeść, co jest uboższe w różnorodność. O, tak bym to może nazwała. Czyli warzywa. Nieprzekombinowane, tak? Nieprzekombinowane właśnie, tak. Warzywa, do których mogę sobie ugotować jakąś kaszę, może jakiś makaron chcę zjeść, tak? Ja na przykład lubię bardzo makaron żytni. I on jest taki troszeczkę cięższy, ten makaron, ale on świetnie mi pasuje do sosu takiego pomidorowego, warzywny ten sos jakiś. I ja na przykład po takim posiłku, ja nie czuję się, mimo że to jest węglowodan, pamiętajmy, tak? Nie czuję osłabienia. Będę namawiać na różnorodność w ogóle w ciągu tygodnia posiłków, natomiast może na jeden posiłek ja nie za bardzo mam go przekombinować. Tylko tam, nie wiem, 3-4 warzywa i jakaś może kasza do tego, może jakiś strączek, a może ten strączek niekoniecznie, bo może po tym strączku będę się też ciężko czuła, prawda? Więc to jest kwestia znowu dostosowania do moich możliwości. Obserwacja. Ja zachęcam do tej obserwacji. Dlaczego my nie jesteśmy nauczeni o to, żeby dbać o siebie w kontekście diety, a wiedziały to nasze babcie? I ja to gdzieś u ciebie też w jednym z wywiadów widziałam, że gdzieś zatracamy taką czujność. Czy to jest kwestia właśnie tej pracy i tego tempa, w którym żyjemy i dopiero wracamy na pewnym etapie, a ostatnio temat menopauzy był bardzo mocno tutaj w audycji dyskutowany, że wracamy w pewnym momencie takiego spowolnienia i reakcji organizmu w pewnym wieku do tego, żeby zwrócić uwagę na to także, co jemy? Tak, myślę, że pęd życia i pogoń w ogóle, no za materialnymi rzeczami głównie, wiadomo, powoduje, że my przestajemy myśleć, jak my funkcjonujemy i co mi jest potrzebne, żebym ja mogła zarabiać na przykład pieniądze, tak? Żebym ja mogła zapewnić swojej rodzinie to czy tamto. Zapominamy po prostu. Ja mam taką obserwację, że my zapominamy o tym. Więc ten pęd życia na pewno, ale też myślę sobie, że takie zachłyśnięcie tym, co przyszło do nas z zachodu. Zachłyśnięcie właśnie takimi rzeczami, które są smaczne, bo one, wiesz, no mają te wzmacniacze smaku, te smaki są bardzo intensywne, bo my jesteśmy w intensywnym świecie żyjemy, my jesteśmy non-stop bodźcowani, pobudzani, więc my tymi smakami też chcemy się pobudzać. Jakby, wiesz, nie możemy wyjść z takiej spirali. I szukamy wtedy takich bardzo intensywnych smaków, a jak ja powiedziałam, jeżeli ty potrzebujesz smaku słodkiego, czyli sięgasz po słodycze, a sięgnij po marchewkę. Przecież ona też jest słodka. Ale to jest taki słodki nijaki, ludzie no mówią. No właśnie, ty porównujesz marchewkę z czekoladą w tej chwili. No może nie, ale z cukrem, tak? Na razie z cukrem, bo oczywiście czekolada jeszcze ma to kakao, które jest takie bardzo wyraziste. Natomiast tutaj chodzi o to właśnie, żebyśmy oczyścili trochę nasze kubki smakowe. To co na przykład dzieci. Dzieci dopóki nie dostaną słodyczy, to one praktycznie wszystko nam jedzą, bo wszystko im smakuje, bo wszystko one czują po prostu ten smak. A my myślimy, że ja teraz jak sięgnę po marchewkę, no to ja muszę do tej marchewki tam, nie wiem, jakąś ostrą przyprawę dać albo coś bardzo mocnego, żeby poczuć smak marchewki. A ja mówię, weź bez niczego. Na razie spróbuj samą marchewkę. I my musimy się tej łagodności takiej znowu od początku uczyć dla siebie, dla jedzenia, dla otulenia, też takiej łagodności w stosunku w ogóle do siebie. bo my siebie bardzo mocno traktujemy jak takie konie, lejce i po prostu do przodu, hej, do przodu. I wtedy my nie mamy też tego wyczucia na przykład w jedzeniu. Brzmi to jak zagłuszanie emocji na przykład ekstremalnymi sportami. Też. Tylko zagłuszamy się jedzeniem, które jest bardzo intensywne. Wiem, że zima jest czasem dla nerek, a my jesteśmy w zimie. Co dla nerek możemy zrobić? Nerki, może powiem najpierw, bo w medycynie chińskiej my patrzymy troszeczkę inaczej. Nie jest to sam organ, ale też funkcje danego organu. I funkcje nerek, co myślę, że każdego tutaj zachęci, żeby zadbać o swoje nerki, to jest przede wszystkim utrzymanie ciepłoty ciała. Wspaniała strawialność, bo ogień nerek, czyli to, jakie nerki, w jakim one są stanie, to jest taki, wiesz, taki ogień, który się pali pod kociołkiem, a w tym kociołku zupa. Nam się zupa waży. I te nerki też są odpowiedzialne za prokreację, na przykład za nasze libido. Więc myślę, że warto zadbać o swoje nerki. Nerki bardzo nie lubią zimna, chociaż teraz jest czas nerek, ale one są bardzo wrażliwe na zimno. To jest troszeczkę z czymś innym związane, nie będę tutaj może za bardzo mieszać, ale nie lubią wychłodzenia. Co to znaczy? Meridian nerki zaczyna się w podeszwie, czyli w stopie, tak? Zwróćmy uwagę, w jakich butach chodzimy. Czy ja mam ciepłe stopy i ten meridian biegnie sobie, czyli kanał energetyczny, w którym płynie energia, na przykład nerk, bo tych kanałów jest 12 w naszym ciele, więc ona płynie środkiem nogi aż do narządów rodnych. No i dalej oczywiście też. Natomiast zwróćmy uwagę na to, żeby tak, stopy były ciepłe i nogi były ciepłe. Czyli czy ja mam skarpetki, czy te skarpetki nie odkrywają czasem mojej kostki, jak to młodzież dzisiaj głównie nosi, czy młodzi ludzie, jak ja zauważam, że naprawdę no, te skarpetki są poniżej kostki, trampeczki do tego i spodnie powyżej kostki. I ta kostka jest ciągle owiewana. I wtedy stąd się bierze, wiele osób do mnie trafia właśnie z zapaleniem na przykład nerek, bo no nie zadbali na przykład o ten rejon, albo na przykład z niepłodnością, bo to jest ten rejon też związany z płodnością, tak? Dbajmy o ciepłotę nóg. Leginsy mogą być sexy. Naprawdę leginsy mogą być sexy. Nie myślmy, że jak ubierzemy teraz leginsy, to one są jakieś ojeny, moja babcia to reformy nosiła i co to, nie? Ale ja myślę teraz cały czas o mojej babci, która właśnie zwracała uwagę na to, żeby, to chyba każdy zna, żeby nerki były przykryte, żeby spodnie były długie, żeby żadna część ciała nie wystawała wtedy, kiedy jest chłodno. Tak. I my mówimy o medycynie chińskiej i jednocześnie właśnie o tej dobroci, która wychodziła od naszych babci, od naszych dziadków. Dokładnie, czy starszych to... osób w naszej rodzinie. Tak, bo my tak naprawdę, ja czerpię z medycyny chińskiej, ale tylko dlatego, że u nas nie przetrwała ta wiedza. I chodzi tylko o pewną filozofię, natomiast my żyjemy tu, w Polsce, tak? Więc w tym klimacie i na tej ziemi, jakie tutaj były tradycje. I wiesz, jak ja się uczyłam medycyny chińskiej, co mówię, że cały czas się uczę oczywiście i będę do końca życia, to ja widziałam te korelacje. Ja po prostu widziałam te korelacje i mówię, jeny, moja babcia to robiła, tamto robiła, to wiedziała, tamto mi mówiła. No przecież to jest wszystko to, co ja się z medycyny chińskiej uczę. I to jest takie piękne przypieczętowanie też tego właśnie, co robiły nasze babcie, co nam mówiły, jak żyły, jak dbały o swoje dzieci, o swoich mężów, o swoje rodziny, o swoje to takie ciepło domowe. Co dla nerek jemy? Dla nerek ciepłe jedzenie, żeby już nie zaczynać od zup, chociażbym zaczęła, oczywiście to też gulasze, takie jednogarnkowe potrawy, długo gotowane zupy, rosoły, bigosy, ale też strączki. Strączki bardzo wzmacniają właśnie nerki, bo strączki są w kształcie dwóch fasoleczek, tak jak nereczki, prawda? Też warto używać sól, z którą się, mam nadzieję, przepraszamy już, bo sól kiedyś została tak, no, jako biała śmierć nazwana. Natomiast jeżeli my dobrej jakości sól używamy, czyli naszą polską sól kłodawską na przykład, która jest nieoczyszczoną solą, czyli z minerałami, sól pomaga też w transformacji jedzenia, w transformacji takiej właśnie patologicznej wilgoci, czyli takiej ociężałości też. Oczywiście nie przesadzamy, jeżeli kupujemy pokarmy, które są, już powiem tak, półproduktami, one zawierają sól w sobie, więc ja na przykład, gdybym tak kupowała takie produkty, staram się oczywiście takich nie kupować, ale gdybym, w takim polskim domu pewnie tak jest często, to wtedy do gotowania mniej tej soli używajmy, ale ją używajmy jednak. Woda oczywiście, pijmy ciepłą wodę, może być już później w ciągu dnia też z imbirem, albo właśnie z cytryną, albo jakieś ziółka. A propos wody, to jest woda przygotowana, czy woda z kranu i dolewana woda przygotowana? Wiesz co, ja powiem tak, to zależy od jakości wody, bo w Warszawie na przykład to bym może gotowała tę wodę, zostawiała do ostudzenia. Ja zawsze tutaj miałam taki dzbanek, gdzie po prostu można wlać wodę i ona sobie tam stoi i wtedy łączę ją z wrzątkiem na drugi dzień. Natomiast jeżeli macie dobrą wodę, to ja proponuję po prostu ciepłą wodę, może być z kranu nawet. To jeszcze na spadek odporności, co warto jeść, chciałabym zapytać także w związku z tym zimowym i szczególnie ostatnio okresem zwiększonej chorowalności, wirusów, też bakterii. Co jeść? Istnieje duża szansa, że każdy z nas przechoruje ten okres, tylko żeby go przechorować w miarę łagodnie. Lekko, tak. Tak, no to świadczy oczywiście o sile układu odpornościowego, nie? Jak my przechorowujemy i jak szybko wracamy, czyli ten moment rekonwalescencji też. Równowaga, czyli ja bym pod każdym względem tutaj nazwała równowagę, zarówno jedzeniowa, jak i emocjonalna, jak i ruchowa, czyli ruszajmy się, nie myślmy, że teraz jest zimno, to ja się po prostu boję wyjść na dwór. Cieszę się bardzo, że możemy rozmawiać o medycynie chińskiej w kontekście jedzenia. Tak jak powiedziałam, to jest w ramach trochę rozmowy o tym, jaką odnowę sobie dla siebie samego na nowy rok przygotować, ale medycyna chińska to jest też ruch. I na koniec chciałabym ciebie zapytać o ten ruch, a w szczególności nie tylko o spacery, ale o opukiwanie. Opowiedz, czemu powinniśmy się opukiwać i co to jest tak naprawdę? Opukujemy ciało, dlatego że to, co powiedziałam już o kanale energetycznym nerek, płyną w nas meridiany, czyli płynie w tych meridianach energia i w niektórych punktach, tak zwane punkty akupunkturowe lub akupresurowe, to zależy, czy stosujemy igły, czy stosujemy po prostu uciskanie, są tak zwane zagęszczenia energetyczne, czyli punkty, które możemy stymulować, żeby zadziałać na dane organy, funkcje tych organów w ciele. W momencie, kiedy my na przykład rano wstaniemy i zrobimy tak zwane opukiwanie, czyli wiesz, od samego dołu możemy lecieć i opukujemy ciało dłońmi, możemy piąstkami opukiwać albo po prostu otwartymi dłońmi zewnętrzną część nóg, wewnętrzną część nóg, tylną część, przednią część nóg, później boki ciała, później klatkę piersiową, tu brzuch możemy opukać, trochę tył, to co możemy tam sięgnąć, głowy opukamy, twarz też opukamy, ręce opukamy, no po prostu wszystko to, co opukamy, to jakby zwitalizujemy nasze ciało, tam ruszy energia i my możemy naprawdę tak się obudzić rano. Więc jeżeli ktoś rano się nie może obudzić, to to jest świetne, a nawet jak się może obudzić, to to jest generalnie świetnie na poruszenie energii. Bo co my mamy zazwyczaj w naszym zachodnim świecie? Ze względu na stres, ze względu też na zimno, które panuje u nas głównie w ciągu roku, my się napinamy i jest zastój energetyczny w ciele. I my ruszamy tę energię właśnie tym opukiwaniem, bo energia, gdy jest w ruchu, tam jest życie. Gdy energia nie płynie, tam zaczyna się choroba. W związku z tym fajnie jest poruszyć tę energię i my w ogóle, wiesz, od razu człowiek jest uśmiechnięty, chce mu się śmiać i tak dalej. No po prostu jesteśmy trochę na takim haju, bym powiedziała, tak? Tylko to jest taki naturalny haj, który wywołujemy w ten sposób. No i wtedy to ciało zaczyna pięknie znowu funkcjonować. Drugą rzeczą są spacery? Tak, spacery to w ogóle absolutnie. Co jeszcze jest ważne, jeżeli chodzi o sport? Myślę, że każdy ruch, bym nazwała to nawet sport, nam się zaraz kojarzy z takim wyczynowcem, prawda? Ale każdy ruch, który sprawia przyjemność, to jest słowo klucz. Czyli na przykład jak ktoś ci mówi, Ania, ty zacznij teraz jeździć rowerem, a ty mówisz, jeny, tak nie lubię jeździć rowerem, albo zacznij jogować, tak nie lubię jogować. Znajdź ruch, który kochasz, który polubisz, nawet jeżeli w pierwszych kilku krokach, bym powiedziała, mówisz, nie, no to jest takie nudne. Może zacznij odkrywać, daj sobie szansę, tak jak ja do dzieci często mówię na warsztatach, oceniamy potrawę po trzeciej łyżce. Nie ma czegoś takiego, że po pierwszej łyżce wypluwamy, bo nasze kubki smakowe są przyzwyczajone do innych smaków i dopiero po trzeciej próbie twoje kubki smakowe są tak naprawdę w stanie rozpoznać, czy to jest smaczne, czy ja to chcę zjeść. Tak samo jest z ruchem. Próbujmy, nie negujmy tego od razu. Ale na pewno ruch, znajdź ruch, który kochasz. I to jest prawie puenta, ale chciałabym cię tak naprawdę poprosić o to, żebyś spuentowała naszą rozmowę dzisiaj o nie tylko o jedzeniu, ale też o nowym roku i o tym, co możemy dla siebie zrobić i dlaczego tak ważne jest, żeby zadbać tak naprawdę o układ trawienny, bo to o tym była ta rozmowa. Myślę, że zdanie, które powtarzam w medycynie chińskiej, wszystkie choroby zaczynają się w układzie trawiennym i prawie wszystkie są do wyleczenia przez układ trawienny. Myślę, że będzie takim clue dlatego że chciałabym, abyśmy wreszcie uwierzyli, że jedzenie ma ogromną moc, że my naprawdę jedzeniem możemy wyjść z tak wielu dolegliwości, nie sięgając po lekarstwa. Co powiedziałyśmy tutaj sobie, nie negujemy lekarstw, absolutnie nie, ale fundamenty. Jeżeli my nie zbudujemy fundamentów, to lekarstwa nam na dłuższą metę nie pomogą. Więc zadbajmy o ten fundament, a to właśnie będzie takie ciepłe jedzenie. Załóżmy ciepłe jedzenie, z dodatkiem może być surowizny, jak kto czuje. Natomiast 3 razy dziennie jemy. Więc dokonaj tego wyboru, takiego jedzenia, które będzie ci służyć, które będzie cię budować, będzie cię tworzyć, będzie ci przynosić radość życia, moc, energię. I pomyśl sobie, wow, teraz to czuję i to będzie motywować do kolejnej jakiejś przemiany. Poczuj, przede wszystkim podejmij odpowiedzialność i decyzję za siebie, bo nikt inny tego za ciebie nie zrobi. Ty bierzesz odpowiedzialność za swoje zdrowie, za swoje ruchy, co robisz teraz i podejmujesz decyzję. A co to jest decyzja? Decyzja to działanie. Więc ja zachęcam, podejmujmy decyzję, bierzmy odpowiedzialność i działajmy. Ja mam nadzieję, że wpisałyśmy to już na stałe do planu na ten rok. To rzeczywiście nie jest coś, co będzie wymagało od nas nie wiadomo jakich aktywności. To jest coś, co się zdarza w naszym życiu, więc jemy. Tak. Jedzmy dobrze i świadomie. Anna Krasucka gościła w dzisiejszej audycji. Państwo znajdą Anię między innymi na Instagramie i tam można popatrzeć, jakie codziennie dobre rady daje. Dla mnie nową i ciekawą była ta, żeby się bardzo dobrze po kąpieli, szczególnie między palcami u nóg, wycierać, żeby tak. Nie tracić energii. Anna Krasucka była gościnią dzisiejszej audycji. Serdecznie dziękuję za odnowę. Dziękuję bardzo. Piotrka Masierak audycję wydała, zrealizowała.